แนะนำบทอัลไลบทอัลไลเป็นบทมักกียะห์มี21องค์การบทนี้ได้เริ่มด้วยการสาบานด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดด้วยความมืดของมันด้วยเวลากลางวันเมื่อมันฉายแสงออกทำความสว่างให้แก่โลกทั้งมวลและพระผู้ทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ทรงบังเกิดมนุษย์มาเป็นเพศชายและเพศหญิงการงานของมนุษย์นั้นย่อมแตกต่างกันและแนวทางของพวกเขาก็แตกต่างกันบทได้เปิดเผยแนวทางแห่งความสุขและแนวทางแห่งความทุกข์โดยได้ขีดเส้นเอาไว้เพื่อเป็นขอบเขตสำหรับผู้แสวงหาความรอดพ้นและได้ชี้แจงถึงลักษณะของผู้ทรงคุณธรรมและคนที่ทำชั่วชาวสวรรค์และชาวนรกได้เตือนผู้ที่ล่มหลงทรัพย์สมบัติด้วยการเก็บรวบรวมมันโดยกล่าวว่าพวกมันจะไม่อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาเลยในวันกิยามะห์และได้ตักเตือนพวกเขาถึงเคล็ดลับของอัลลอฮ์ในการชี้แจงแก่ปวงบ่าวของพระองค์แนวทางแห่งความดีและความชั่วบทนี้ได้ตักเตือนชาวมักกะห์ถึงการลงโทษของอัลลอฮ์และการจัดการของพระองค์แก่ผู้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆและรอซูลของพระองค์และได้เตือนพวกเขาให้ทราบถึงไฟนรกอันร้อนแรงบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงตัวอย่างของผู้ศรัทธาที่ดีซึ่งบริจาคทรัพย์สมบัติของเขาไปในทางที่ดีเพื่อขัดเกลาตัวของเขาและปกป้องตัวเองให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ วัลลัยลิอิดายัชชาวะนนะฮาริอิดาตะจัลลาวะมาคอละกัซซะกะรวัลอุนซาอินนะซะอยะกุมละชัตตา ขอสาบานด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมและด้วยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสงและด้วยผู้ทรงบังเกิดเพศชายและเพศหญิงแท้จริงการงานของพวกเจ้านั้นย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอน ฟะอัมมามันอะตอวัตตะกอวะศัดดะกะบิลฮุสนาฟะซะนุยัสซิรุฮูลิลยุสร ส่วนผู้ที่บริจาคและยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามเราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกอย่างง่ายดาย วะอัมมามันบะคิลวัสตักนาวะกัซซะบิลฮุสนาฟะซะนุยัสซิรุฮูลิลอุสรา และส่วนผู้ที่ตระหนี่ถือว่ามีพอเพียงแล้วและปฏิเสธสิ่งที่ดีงามเราก็จะให้เขาได้รับความยากลำบากอย่างง่ายดาย วะมายุฆนีอันฮุมาลูฮูอิซาตะรัดดา และทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่เขาได้เมื่อเขาตกลงไปในนรก อินนะอะลัยนาลัลฮุดาวะอินนะลานาลัลอาคิเราะฮ์วัลอูลา แท้จริงหน้าที่ของเรานั้นคือการชี้แนะทางนำและแท้จริงปรโลกและโลกนี้เป็นของเรา ฟะอันซับตุกุมนารันตะลัซซา ดังนั้นข้าขอเตือนพวกเจ้าถึงไฟอันลุกโชน لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ไม่มีผู้ใดเข้าไปในนั้นนอกจากคนเลวทรามที่สุดคือผู้ที่ปฏิเสธและผินหลังให้ وسيجنبها الأتقى และส่วนผู้ที่ยำเกรงยิ่งนั้นจะถูกปลีกตัวให้ห่างไกลจากมัน الذي يؤتي ما له يتزكى ซึ่งเขาบริจาคทรัพย์สินของเขาเพื่อขัดเกลาตนเอง วะมาลิอะฮดินอินดะฮูมินนิอมะตินตุจซา และที่เขานั้นไม่มีบุญคุณแก่ผู้ใดที่บุญคุณนั้นจะถูกตอบแทน อิลลัลบิติกาอะวะจฮิร็อบบิฮิลอะอ์ลาวะละซาวฟะยัรฎาน อกจากว่าเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลของเขาผู้ทรงสูงส่งเท่านั้นและเขาก็จะพึงพอใจ